Ey önüp bürünen Resulüm! Bir kısmı hariç geceleyin namaz için kalk. Gecenin yarısı kadar namazı kıl. Veya bundan yarısından biraz eksilt yahut onu artır. Serbestsin. Kur'an'ı da tane oku. Çünkü biz senin üzerine kıymeti pek ağır bir söz, Kur'an bırakacağız, vahyedeceğiz. Şüphesiz ki gece kalkışı Kur'an'ı anlamada kalbe alabildiğine uygun ve kıraate daha elverişlidir. Çünkü senin için gündüz vaktinde uzun bir meşguliyet vardır. O halde Rabbinin ismini zikret ve her şeyden alakını keserek ona yönel. O, doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. O halde kendine yalnız onu vekil edin. Hem o müşriklerin söylediklerine sabret ve onları güzel bir ayrılışla terk et. Refah sahibi, varlıklı o yalancıları ise bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Çünkü bizim yanımızda ağır kelepçeler ve yakıcı bir ateş vardır. Biz de boğaza duran bir yiyecek ve pek elemli bir azap vardır. O gün, kıyamet günü, yer ve dağlar sarsılır ve dağlar akıp giden bir kum yığını haline gelir. Muhakkak ki biz Firavun'a bir peygamber gönderdiğimiz gibi size de kıyamet günü üzerinize şahit olmak üzere bir peygamber gönderdik. Fakat Firavun o peygambere isyan etmişti de onu şiddetli bir yakalayışla tutuverdik. O hale siz de inkar ederseniz çocukları ak saçlı ihtiyarlara çeviren bir günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? Gök bile onunla o günün şiddetiyle yarılmış olur. Onun ahın vadi yerine getirilmiş olacaktır. Şüphesiz ki bu ayetler bir nasihattır. Artık isteyen Rabbine doğru bir yol tutar. Muhammed, şüphesiz Rabbin biliyor ki gerçekten sen gecenin üçte ikisinden daha azı ve bazen yarısı ve bazen de üçte biri kadar kalkıyorsun, namaz kılıyorsun. Beraberinde bulunanlardan, ashabından bir taife de böyle yapıyor. Hem geceyi ve gündüzü Allah takdir eder. O, sizin bunu sayamayacağınızı, sürekli gece ibadetine dayanamayacağınızı bildi de sizi affetti. Yapabildiğiniz kadarına ruhsat verdi. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Kolayınıza geldiği kadar gece namazı kılın. Hem Allah bildi ki içinizden hastalar olacak. Bir başkaları yeryüzünde dolaşacaklar. Allah'ın fazlından rızıklarını arayacaklar. Bir diğerleri de Allah yolunda savaşacaklar, cihat edeceklerdir. O halde ondan kolayınıza geleni okuyun ve namazı hakkıyla eda edin. Zekatı verin ve Allah'a karz-ı ahsen güzel bir borç ile borç verin. Hem kendiniz için hayır ve hasenattan ne takdim eder ne hazırlarsanız Allah katında onu bulursunuz da o sizin için daha hayırlı ve mükafatça daha büyüktür. Öyleyse Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz ki Allah gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhametendir.